2021 году. Ва ўкраіне затрыманыя 46 нелегальных мігрантаў з Кітая. Паведамляецца, што кітайцы, якія ехалі ў трох аўтобусах, былі затрыманыя ў Кіеўскай вобласці. Праз украінскія межы з Польшчай, Славаччынай і Румыніяй праходзіць галоўны маршрут нелегальных мігрантаў, якія імкнуцца патрапіць у краіны еўразвязу. Злучаныя Штаты ў бліжэйшыя 6 месяцаў скароцяць свой кантынгент у Іраку на 12 тысяч ваеннаслужачых. Гэта пачатковы этап рэалізацыі плану прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы па завяршэнні баявых аперацый у Іраку да канца 2010 года. У Паўночнай Карэі праходзяць безальтэрнатыўныя выбары ў парламент. Усе кандыдаты зацверджаныя ўладамі. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сустрэлася ў Анкары з прэм'ер-міністрам Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаганам і міністрам замежных спраў Алі Бабаканам. Яна падзякавала за ваенную дапамогу сілам НАТО ў Афганістане, а таксама за эканамічныя інвестыцыі ў Ірак. Яна таксама адзначыла важную ролю Турцыі ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. У шведскім горадзе Мальба сабраўся шматтысячны мітынг пратэсту супраць нядаўняй ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы. Дзясяткі пратэстоўцаў пазней спрабавалі прарвацца на стадыён, дзе праходзіў тэнісны парны матч Кубка Дэвіс паміж камандамі Швецыі і Ізраілю. Белы дом выказаў спадзяванні, што ізраіля-арабскі мірны працэс будзе працягвацца, нягледзячы на адстаўку палестынскага прэм'ер-міністра Саляма Фаяда. Фаяд вырашыў падаць у адстаўку напрыканцы сакавіка, каб палегчыць варагуючым палестынскім групоўкам Фатах і Хамас фармаванне задзіночанага палестынскага ўраду. Фатах, які ўзначальвае ўрад палестынскай аўтаноміі, аднак кіруе толькі на заходнім беразе Ярдану. Паласу Газы кантралюе Хамас. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Вітаю. На працягу гэтай гадзіны у Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтае здарэнне абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Праскі акцэнт. Ці жаночая гэта справа палітыка? Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць. Вольная студыя. Гутарка з грамадскай дзяячкай, стваральніцай музея Язэпа Драздовіча ў вёсцы Германавічы Адай Райчонак. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У наступнай гадзіне «Як агітаваць» перадача Сергея Дубаўца. Лера Сом, грамадскі рэдактар тыдня, замовіла перадачу пра сярэднюю адукацыю, а таксама дайджэст начной свабоды. Заставайцеся з намі. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На гэтым тыдні Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаваты ў ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну на 2,5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што зэчкай ніколі не будзе. Смерць праваабаронцы Паляковай выклікала вялікі рэзананс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто вінаваты ў смерць? З некаторымі меркаваннямі я пазнаёмлю вас разам з Віталём Цыганковым. Рабел піша. Гэта не самагубства, гэта забойства злачынным рэжымам чалавека, які марыў жыць з чалавечай годнасцю ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, якая не можа, не хоча, не ў стане мяняцца ў бок дэмакратыі. Ганьба злу, якое топча нашу зямлю. Дзімыч, я забіў беларускі рэжым, гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне быў бы абавязкова грандыёзны пратэст пад некалькі дзясяткаў тысячу чалавек. А ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца некалькімі рэзалюцыяў і дзясяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія. Беларусь – гэта не Еўропа, гэта Азія. Меркаванне чытача, які назваўся Абцасман. Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленні нялюдскай улады. Яна, Палякова, цяпер у ахвярным шэргу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Тое, што яна пайшла на такі крок, сведчыць пра яе інтэлігентнасць. Іншы погляд мае Ева. Пра памерлых ці добра, ці нічога, але яна даўно казала пра самагубства. Да і праваабарончай дзейнасцю яна даўно ўжо не займалася. Так што, можа, не трэба крычаць, што ва ўсім вінаваты злачынны рэжым. І Еве адказвае Фрабэл. Вы чыталі, за што яе асудзілі на 2,5 гады хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць злачыннага рэжыму, за тое, што подлы мент яе біў, за тое, што яна была чалавекам з вялікай літары. Але заўсёды знойдуцца такія Евы, якія ў гэтым убачаць чорнае. Таму і рэжым у нас так доўга трымаецца. Ёсць шмат у нас такіх Еў. Дыскусію працягвае Мінак. Магчыма, яна не была такой ужо актыўнай праваабаронцай, як яна была актывісткай і рабіла тое, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае ў гэтыя цяжкія хвіліны. Сяржук з Варшавы піша. Ганьба рэжыму, ганьба рэдактору Савецкай Беларусі Якубовічу, ганьба ментам Салігорску ды участковаму Пугачову, ганьба ўсім несумленным суддзям. Вашыя рукі і вашыя душы ў крыві, і я не змыць. Калі не вы, ды вашыя дзеці і ўнукі будуць разлічвацца хваробамі за тое, што робіцца над сумленнымі людзьмі. А вось меркаванне чытача, які падпісаўся Пескаватінскі. З-за суду, справядлівага і няцяжкага пакарання, ды мільёну грошай самагубствам жыццё не скончыць. Мусім гэта прызнаць, калі мы нармальныя людзі. Зышу свабодаўцам разабрацца ды напісаць чэсны матэрыял пра гэтага чалавека, каб не пладзіліся бяздоказная рыторыка, якая адно абясцэньвае каштоўнасць волі ды дэмакратыі. Фермер, горад Мінеапаліс. Я ніколі не ведаў Яну Палікову, але з самага ранку, як ведалася пра яе смерць, не знаходжу ў сябе месца. Самагубства – скрайні крок ад уласнай бездапаможнасці, каб уплываць на сітуацыю. Чалавек не змог перанесці несправядлівасці і хамства, якімі было аточана яе жыццё. У краіне, дзе адсутнічае магчымасць абароны сваёй годнасці, дзе правіць мафія і яе паняткі, дзе настаўнікі, пракуроры, міліцыянты і суддзі стаяць са схіленай галавой перад д'яблам, вельмі складана выстаяць аднаму супраць кодлы. У адрозненне ад сталіцы, на месцах, у раёнах, гэта вялікая праблема сёння, пратэстуючыя адзіночкі супраць арміі нахабнай вертыкалі і маўкліва рахманай бальшыні. Даруй мне, Яна, я таксама вінаваты. Больш меркаванняў на гэтую тэму на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз перадача «Праскі акцэнт». Ці жанушая справа палітыка? Фіксаваны асотак жанчын у органах улады. Гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя? Жанчына-палітык, якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А паводле іншага погляду, наагул няма ніякай праблемы. Праблемы, як заўжды выдумляюць феміністкі. А дарога адкрытая для ўсіх, а то, што жанчына ў палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не вінаваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчыны ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны? Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. Жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына гэта галава, а жанчына гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць, будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праслед. Чамусьці мужчыны-палітыкі ў гэтым выпадку навогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось некі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзіну. І я добра памятаю, што ўсе мужчыны, сябры па кааліцыі, атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі, ці палітыцы, ці культуры. А адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумелы намёк. Жанчына, тваё месца менавіта там, на кухні. І зразумела, што гэтыя людзі, якія рабілі гэты падарунак, яны не хацелі мяне пакрыўдзіць. Але гэты вось падарунак, ён гаворыць пра таемныя механізмы ў падсвядомасці, якія потым уплываюць на адносіны жанчын і мужчын у палітыцы менавіта. Вельмі часта людзі не разумеюць, што палітык у нейкім сэнсе гэта біяробат. І ведаеце, калі я чую пра тое, як Юлія Тимошенко апранула нейкую там кароткую спадніцу, паехала да Пуціна, яны там нечым займаліся ўсю ноч, а потым для Украіны пайшоў танны газ, для мяне гэта вельмі смешна. Нават секс Юлія Тимошенко не каштуе таго, як каб згубіць мільёны даляраў. І каб зрабіць танны газ для краіны, з якой у Расіі напружаныя адносіны. У палітыцы наогул усе справы асексуальны. Добрыя адносіны ці каханне, яны не могуць паўплываць на тое, каб палітык саступіў ці паступіўся інтарэсамі сваёй арганізацыі ці руху. Гэта такі досыць моцны бытавы стэрэатып пра палітыкаў, што вось менавіта добрыя адносіны ці каханне паміж мужчынай і жанчынай могуць на штосьці паўплываць. Такога няма. Таму я хачу сказаць, што перашкоды ва ўсім, у розных чаканнях, у грамадстве да мужчыны і да жанчыны палітыка. Ну і, канешне, у саміх мужчынах і жанчынах, таму што мы частка гэтага грамадства, і мы выхаваныя ў гэтым грамадстве. І жанчына ў гэтым выпадку значна цяжэй, таму што ёй прыходзіцца спачатку перавыхаваць сабе, а толькі потым ужо займацца палітыкай. І ведаеце, з Лукашэнка вельмі лёгка змагацца. А вось змагацца з сабой, сваім выхаваннем, гэта вельмі цяжка. А ў мужчын такой праблемы няма. Альміра Усманова, Ольга нам намалявала такую, я б сказаў, брутальную карціну, але можа она ўсё ж такі не зусім адэкватная. Я целиком поддерживаю всё, что сказала Ольга. Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предупреждение, существующее в отношении женщины политики, может быть, оно, ну, как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы, ну, как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 2017 года формальных препятствий для участия женщин в политике в советских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства, и я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью и организацию всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются из решения многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующие и очень распространенные в обществе предубеждения, касающиеся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводят такую многовековую максимум, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине, политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот, а в сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложности процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущи в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» не представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом. Мария, ну вось, Ольга и Альмира меня амаль пераканали. Якое ваше ставленне, ці жаночая гэтая справа политика? Мое меркаванне не будет надто професійным, а будет крыху агульным, але я хочу запытацца, чаму вы ўвогуле адрозніваеце, скажам так, палітыку, ну, прыватны выпадак, беларускую палітыку ад таких праяваў нашага жыцця, як беларускі шоу-бізнес і беларускі бізнес. Як мне здаецца, у гэтых сферах у дадзены момант адбываюцца аднолькавыя працэсы, а менавіта з'яўляецца больш яркіх жанчынаў, здольных на нешта паўплываць, і гэта ўжо не шэрыя кардыналы, гэта ўжо не бэк-вакал, калі мы кажам пра, напрыклад, рок беларускі. Гэта яскравыя салісткі, і мне здаецца, просто я хачу выказаць наіўную веру ў сваё пакаленне, гэта пакаленне 80-нікаў, то есть людзей, якія нарадзіліся ў 80-е гады, а мне здаецца, сярод, ну, вось менавіта людзей маёй адукацыі, людзей, якія раслі ў 90-е, у нас яшчэ выпалі некія такія лібералізацыйныя штукі, для нас ужо пытанні гендэру больш блізкія да заходніх, скажам так. І калі жанчыны ў шоу-бізнесе пачынаюць раскрывацца 20-25-30 год, у бізнесе можа крыху пазней, а ў палітыцы наш, ну, час майго пакалення прыйдзе, ну, калі вот, ну, па тэхнічных прычынах чалавек не можа стаць, напрыклад, прэзідэнтам да 35 год. Думаю, што з часам такое стаўленне зменіцца, і ўжо ёсць канкрэтныя нейкія такія праявы ва ўсіх сферах. Альміра, вось вы ўжо прыгадалі 17-ы год і сказалі, што 17-га году, так бы мовіць, фармальных перашкодаў для ўдзелу жанчыны ў грамадскім жыцці, ў палітыцы не было. Ну і сапраўды, вось, здаецца, СССР была хіба не першай у свеце краінай, якая ўвяла роўнасць жанчын палітычную. Жанчыны атрымалі права голасу. Ну, уж якое там было галасаванне, гэта зразумела і асобная тэма, але вось фармальнае права было дадзена раней за, скажам, Злучаныя Штаты, за Вялікабрытанію, за Францыю. І вось, здаецца, некаторыя пагалоскі таго стаўлення, яны і зараз захоўваюцца. Ну, вось сказаў прэзідэнт, што ў палаце прадстаўнікоў должно быць 30% жэншчын. Ну, вот такім цудам некім там так і здарылася. І гэта, дарэчы, адзін з найвышэйшых паказчыкаў у свеце. Ну, вось, у чым тут справа? Ці гэта некая асаблівасць Александра Лукашэнкі, ці гэта вось такая заканамернасць, скажам, пастсавецкай Беларусі? І гэта сапраўды эмансіпацыя жанчын у палітыцы, ці гэта такая вытанчаная форма дыскрымінацыі? Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав на завоевание которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам достались слишком легко и быстро. И вот среди генеральных диалетиков действительно нередко обсуждается этот вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, не осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие от Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что, говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 50% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует и в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не прогадал свою, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить о через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознания еще не произошло. Я бы погодилась с господарней Альмирой, потому что сам принцип отбора у парламент 30% депутатов женщин, он мне сдается крыху абсурдным таким способом вырушить не с таго боку важную праблему. Каб зрабіць жанчын сапраўды дзейснымі сябрамі парламенту, трэба выхоўваць у іх лідараў, выхоўваць у іх парламентарыяў, то бок развіваць іх ініцыятыву, а не, скажам так, прызначаць зверху, што вось ты пойдзеш у парламент. Але паколькі наш парламент, калі б захацеў, мог бы на 30% складацца з кітайцаў, неграў, то тут, ну, як бы няма пра што казаць. Парламент у Беларусі проста штучным чынам набіраецца. На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт» – тэма выпуску «Жанчына і палітыка». Удзельнікі – кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альміра Усманова. Вядзе дыскусію Юры Драгахруст. Сацыялагічныя пытанні, показваюць даволі заўважальную сувязь паміж полам і стаўленнем да кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына? Марія, як вы лічыце? Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, яны схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звычайна ў відныя катэгорыі відных мужчын трапляюць вядомыя мужчыны. То есть тыя мужчыны, якіх часта паказваюць па тэлевізары, пра якіх часта можна чытаць у газетах. Лукашэнка, безумоўна, штучна гэта адбылося ці не, самы вядомы беларускі мужчына. На мой погляд, усё ж такі сімпатыі да Александра Лукашэнкі сапраўды сярод жанчын заўважна больш распаўсюджаныя. І гэта звязана з тым, што жанчыны бачылі, я гавару ў мінулым часе, да? Бачылі ў Александра Лукашэнка такую своеасаблівую жаночую мару пра моцнага мужчыну побач, які клапаціўся, заботіўся. Ведаеце, наша дзяржава да яшчэ там 5 гадоў назад яна была вельмі сацыяльнай. І вось гэтыя гарантыі, нейкія сацыяльныя гарантыі, яны былі важныя для жанчынаў. І для іх Лукашэнка менавіта быў такім вобразам моцнага, ну, можа, не дуже адукаванага мужчына, але з такімі моцнымі рукамі, які заўсёды дапаможа, які будзе клапаціцца. І яны вось гэтае сваё адчуванне ці чаканне такога моцнага мужчына яны перакладалі менавіта на гэтага палітыка. Полагаю, што у нас сложился особы міф под названием «Женщина голосует за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщина просто симпатичен, надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельно. То, что женщины, то есть, как бы сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщины, но и мужчины могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий, начиная от пособия по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала при найме на работу, наличие детских садов и прочее. То есть худо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить карту советской системы социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, ну в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации. Альміра сказала пра вобраз бацькі нацыі. Я прапаную пагаварыць пра магчымую патэнцыйную эвентуальную маці нацыі. Як вы думаеце, жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Ці яны наогул здольныя, схільныя прыняць жанчыну-лідара? Маецца на увазе агульнанацыянальнага лідара. Ну, вось ва ўкраінцаў такі лідар ёсць, Юлія Тимошенко, ну і вельмі шмат шансаў, што яна ў бліжэйшы ці не ў бліжэйшы час проста стане прэзідэнтам краіны. А ў беларусаў і ў беларусак зразумела, якой магла бы быць лідарка, лідар жанчына, калі яна, магчыма, яна агул, Вольга? Мяне заўсёды здзіўляла, чаму ў беларусаў бацька ёсць, а матки нема. И чему она до этого не заявилась? Чему у нас такая отрымалась неполная семья у политики? Я думаю, что наше громадство зараз больше готовое до подтримки менавіта такого типа женщины-политика, женщина-мати. Але такая всеогульная мати, как вы добро сказали, мати нации. Тут есть певные социальные факторы, которые допомагают. Лукашенко потребует все больше и больше. И от чиновников, и от громадства, и от бизнеса. И не ведаю, как вы, я чувствую, что напряжение у громадства растет. Поглядите вы сегодня, какие жесткие приговоры у судах. Некий поступок человека и помылка человека, и покарание за эту помылку, и они просто побач их нельзя поставить. Это вельми жестко. Держава не даруя на вогул помылок никому. І, на мой погляд, зараз у грамадстве вельмі не хапае літасці і вельмі не хапае міласэрнасці, не хапае такога гуманізма і проста павагі да людзей, якія яны ёсць насамрэч. Слабыя і, можа, часам нелагічныя. І гэтым людзям патрэбная дапамога і спачуванне. І, канешне, ім патрэбныя сацыяльныя гарантыі. Ім патрэбная ўпэўненасць у тым, што будзе заўтра. А зараз ужо гэтага няма. Час змяніўся, і Лукашэнка, калі раней ён, можа, сумяшаў гэтыя ролі і бацькі, і маці, то зараз у яго не атрымоўваецца. Зараз у яго пазіцыя менавіта жорсткага бацькі, ці нават отчыма, які патрабуе, а калі што-небудзь не атрымоўваецца, бярэ ў рукі рамень ці яшчэ што-небудзь. І я думаю, што вось гэтая ніша, тып жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца. І на мой погляд, гэта будзе тое, што менавіта патрэбна. Гэта будзе той лідар, які зможа павесці грамадства за сабой. Марія, на ваш погляд, якія якасці, скажам, жанчыны-палітыка, вось маглі бы, так бы мовіць, патрапіць у нейкі нерв беларусаў, у душу беларусаў, каб вось как бы ключык вайшоў замочак і сказаў: «О, вот, гэта тое самае». В принципе, хочу толькі крыху не пагадзіцца з гаспадарыняй Ольгай, наконт, яна вось зараз сказала, што Лукашэнка на дадзены момант ёсць бацькам нацыі, айчымам нацыі, але не ёсць маці. Мне здаецца, акурат на гэты момант ён прынамсі пазіцыянуе сябе як такую гермафрадытную маці-бацьку нацыі, таму што акурат зараз ён у нас афіцыйна малады бацька-адзіночка, гэта акурат ёсць нешта на кшталт маці і бацькі адначасова. Ну, гэта так было такім жарцікам. А наконт вашага пытання пра ключык, ведаеце, я хачу пачаць з прыватнасцю, а потым вывесці на нейкія абагульненні. Я уважліва сачу за публічнай сферай Беларусі і вось чакаю, калі шчоўкне, так, вось, калі шчоўкне, вось так, я хачу гэтага чалавека ў прэзідэнты. Прычым гэта не незалежна ад полу таго, хто прамаўляе.